ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडसाखी बृहदारण्योपनिषद् चतुर्थ अध्याय जो ज्योति ब्राह्मण है उसके सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। कंडिका में कहा था कतमा आत्मेति प्रश्न था, आत्मा कौन, कार्यक्रम संघात में अनेक हैं इनमें से आत्मा कौन। उत्तर दिया योयम विज्ञान वय प्राणेशी हृदय अंतर ज्योति, यहां तक की चर्चा हो गई है। आगे पुरुष शब्द बाकी है, उसके बाद में विचार होगा। ज्योति पुरुष आया आगे तो ससमान सन वो लोग अनुसंचरित आदि है। तो जब ज्योति की चर्चा हो गई तो कहते हैं आत्मज्योति जो है ना पूरे कार्यक्रम के साथ में संघात में तादात्म्य प्राप्त जैसा लगता है, वास्तव में तादात्म्य नहीं है, तादात्म्य हुआ जैसा लगता है। क्यों, आत्म द्रव्य जैसे दूध में परीक्षा के लिए मरकत मणि को डाल देने पर अपना आकार दूध में देते हैं, अपने आकार जब तक है तब तक दूध ऐसे दिखेगा, वो निकाल हुआ दूध अपने रूप में रहेगा। ठीक इसी प्रकार आत्मज्योति शरीर आदि में अपना आभास देता है, बुद्धि से लेकर के शरीर तक आभास देता है। यही कारण है तादात होने का, यही है। वास्तव में आत्मा के साथ तादात में नहीं है, आभास के साथ है। कैसे आभास होता है उसको बताना चाहिए, कैसे आता है आभास। आत्मा का संबंध बुद्धि में हो जाता है, क्यों, बुद्धि स्वच्छ पदार्थ है, है तो पंचभूत का ही है किंतु तो अपंचीकृत अवस्था का है, स्वच्छ है वो। स्वच्छ होने के कारण प्रतिबिंब लेने की शक्ति होती है उसमें, जैसे जल प्रतिबिंब लेता है, घड़ा में नहीं प्रतिबिंब नहीं होता है। पंचभूत का कार्य है, घड़ा भी जल भी, फिर भी अंतर है, बुद्धि स्वच्छ है। इसलिए आत्मा का आभास पहले बुद्धि में पड़ता है और बुद्धि के साथ तादाद में हो जाता है। इस तरह से संबंध ऐसा आता है, आभास के द्वारा संबंध होगा, वास्तविक संबंध नहीं है, असंग है। और उस बुद्धि का संबंध मन में है तो आभास भी वहां पहुंच जाएगा बुद्धि के माध्यम से। फिर मन का संबंध इंद्रियों में होता है तो वह आभास मन के माध्यम से, बुद्धि मन इंद्रिय, फिर इंद्रियों के संबंध शरीर में है तो वह आभास यहां तक, आत्मा के आभास यहां तक आता है। तत्त संबंध होकर के या तादाद में हो जाता है, यही आभास के साथ तादाद में होता है, ये बताना चाहते हैं। बुद्धेर आत्मसहायत्व समर्थ है तो कहते हैं बुद्धि में जो आत्मा की छाया पड़नी होती है ना उसे समर्थन करते हैं। कैसी छाया होती है, शरीर तक कैसे आत्मा आ जाता है, ये जड़ में कैसे आ जाता है, इसके विचार बुद्धि में आत्मा की छाया प्रतिबिंब जो भी हो, छाया आभास जिसको बोला, छाया है आभास मानी छाया है। मनुष्य जैसा लगता मनुष्य तो है, मनुष्य आभास है तो छाया। ठीक इस प्रकार आत्मा का आभास समर्थन करते हैं भाष्यकार। बुद्धिस्तावत स्वच्छत्वाद आनंतरियाच आत्मचैतन्य ज्योति प्रतिछाया भवती। बुद्धि जो है ना उसमें से शरीर इंद्रियों में हमारे पास कार्यक्रम के साथ में अनेक वस्तु हैं, किंतु सबसे पहला बुद्धि स्वच्छ होने से, पंचभूतों के होने पर भी स्वच्छ है वो है। तो अपंचीकृत अवस्था के जो पंचभूत समष्टि पंचभूत का कार्य है वो बुद्धि अंतकरण है वो चाहिए। बुद्धिस्तावत स्वच्छत्वाद स्वच्छ होने से, अपंजीकृत अवस्था के वो स्वच्छ है, स्वच्छ होने से और समष्टि होने से, इंद्रियों से भी विशेष है, इंद्रियों में तो एक एक अंश है, यहां पांचों अंश है। स्वच्छत्वात् आनंतर, या दूसरी बात ठीक आत्मा के समीप में अनंतर वही बुद्धि होती है, मन आदि थोड़ा दूर हो जाते हैं अनंतर, या दो दो हेतु दिया, स्वच्छ होने से और अनंतर्य होने से, माने आत्मा के बाद बुद्धि का नंबर होता है। आत्मचैतन्य ज्योति प्रतिछाया बहुत ही, आत्मचैतन्य की ज्योति उसमें प्रतिछाया बहुत, बुद्धि में छाया पड़ जाती है। आत्मा का संबंध है जो छाया का संबंध हो जाता है, आत्मा अपनी छाया के माध्यम से संबंध होता है। कहा एक दो तीन के रूप में, एक में प्रथमम सबसे पहले आत्मा का संबंध कहा बुद्धि में, प्रथमम ये बोल दिया कहा बुद्धि पहले। आनंतरिया तो कहा आनंतरिया स्वकारण अज्ञान मात्र व्यवहितत्वेपि इंद्रियादि अपेक्षा बुद्धिर आप्त आनंतरियाद इत्यर्थ है। कहते हैं नहीं, बुद्धि भी आनंतरीय नहीं आत्मा का, आत्मा का संबंध पहले अज्ञान के साथ है, अज्ञान के बाद बुद्धि है। इतना होने पर भी कहते हैं स्वकारण सोपथ सोपथ से लेंगे बुद्धि, बुद्धि का कारण अज्ञान, उसका तन्मात्र व्यवधान है, एक ही व्यवधान है बुद्धि और आत्मा के बीच में व्यवधान अज्ञान का है। अपना जो कारण बुद्धि का कारण अज्ञान, अज्ञान व्यवधान होने पर भी इंद्रियादि अपेक्षा, या किसके लेकर के प्रथम बोला, इंद्रियों की अपेक्षा प्रथम है वो, यद्यपि प्रथम नहीं है, प्रथम अज्ञान होता है आत्मा का संबंध, वहां आवास पड़ता है, किंतु या इंद्रियों की अपेक्षा से प्रथम कह दिया, यही है बुद्धेर आप्त आनंतरिया देर, बुद्धि में प्राप्त आनंतरिया इंद्रियों के आप्त मैंने प्राप्त, प्राप्त आनंद आनंतरिया है, ये कहा आनंतरिया इत्यर्थ कहा। तीन में कहा आत्म चैतन्य आभासवती प्रतिछाया करता, बुद्धि जो है ना आत्म चैतन्य का आभास वाली हो जाती है, छाया वाली हो जाती है बुद्धि, वो युक्त हो जाती है कहा। आगे भाषा में कहते ते नहीं, तेर माने उसी आभास के द्वारा, ये कहना चाहते चार में कहा, चार में बताया तेर माने बुद्धि चिदाभासवत्व ना, चिदाभास वाली हो गई बुद्धि, बुद्धि चिदाभास वाली होने से तादृक अभिमाने सर्व सर्व अविवाद द्योतनाय ही शब्द कहते, इस प्रकार के अभिमान हो जाता है, मैं चेतन होकर के बुद्धि में अभिमान आ जाता है, चेतन के आवास मिलने के कारण वह अभिमान बुद्धि में अभिमान हो जाता है, तादृक अभिमान माने अहम ज्ञानी ऐसा बोलता है, क्या बोलता है बुद्धि जड़ है किंतु बोल जाता है अहम ज्ञानी बोलता है, वह तादाद में कर जाता है, तादृक अभिमान है बुद्धि में जो अभिमान होते समय में, क्या बुद्धि में कैसा अभिमान है, मैं चेतन होकर के अभिमान है, सर्व अभिसंवाद ज्योतनाया या विवाद नहीं, इस बात में अभिमान होता है बुद्धि में, आत्मा के आवास के बाद में आत्मबुद्धि हो जाती बुद्धि में, किसी का विवाद नहीं है करने के लिए ही शब्द लगा दिया है, ये कहा ते नहीं कर कहा, उसे अभिमान के द्वारा ही बोलते हैं। ते नहीं विवेकी नाम अपी, जो विवेकी हैं बड़े बड़े पंडित हैं उनको भी बुद्धि में तादात अभिमान हो जाता है, आत्मबुद्धि हो जाती है, कहते हैं विवेकी नाम अपी से लेना अविवेकी नाम दोनों, ज्ञानी माने शास्त्रीय पंडित लोग हों अथवा मूर्ख हों सबको तादात में अभिमान हो जाता है बुद्धि में, आत्मा का प्रतिछाया पकड़ रखी उसने स्वच्छ होने के कारण, इसलिए आत्मा अभिमान हो जाता है वहां बुद्धि में, विवेकी नाम अभी शास्त्रीय जो पंडित लोग हैं उनको भी हो जाता है आत्मा अभिमान हो जाता है, तत्र आत्मा अभिमान बुद्धि माने उसमें बुद्धि आत्मा अभिमान बुद्धि हो जाते है, कहां बुद्धि तत्र माने बुद्ध बुद्धि में, बुद्धि में आत्मा अभिमान बुद्धि विवेकी को भी होता है, अपी लगा हुआ अपी से अविवेकी विवेकी सबको होता है, व्यवहारिक पशु आधिपत बोला हुआ है सबको हो जाता बुद्धि, कि उसे पकड़ा आत्मा के छाया पकड़ी हुई है बुद्धि ने स्वच्छ होने से, जैसे सूर्य का छाया पड़ जाता है जल में स्वच्छ है, ऐसे होने से स्वच्छ होने के कारण, इसलिए वहां जब छाया विशिष्ट बुद्धि आत्मा की छाया विशिष्ट बुद्धि हो जाती है आवास विष्ण होने से, वहां आत्मा अभिमान हो जाता है, यही आत्मा है करके मानने लग जाते हैं कौन पंडित लोग भी, विवेकी नाम भी बोल दिया, विवेकी अविवेकी सबको आत्मा अभिमान बुद्धि में होता है, पहला प्रथम अभिमान आत्मा का। तत्र में पांच में कहते हैं बुद्धौ बोल दिया, बुद्धि में आत्माभिमान बुद्धि प्रथमा, पहले यही बुद्धि हो जाती है, तत्पश्चात ततोपि आनंतरियम ततोपि आनंतरियात मनसी चैतन्य अवभासदा बुद्धि संपर्क, उसके बाद मन में हो जाता है आत्माभिमान, ठीक है, ततोपि माने बुद्धि से भी आनंतरियात बुद्धि के समीप में है मन, इंद्रिया थोड़ा दूर है, बुद्धि के समीप होने के कारण मन से ही चैतन्य अवभास था, मन में चैतन्य का अवभासता आवास हो जाता है बुद्धि के संपर्क, बुद्धि तपता पिंड जली हुई से है तो उसके द्वारा इसमें भी संबंध हो जाता है, बुद्धि के संबंध होने से ही कहा, फिर वहां अभिमान होगा मन में भी, मैं सुखी हूं दुखी हूं इत्यादि अभिमान युक्त हो जाएगा चैतन्य आभास होने के कारण पहुंचता है वहां, बुद्धि के माध्यम से मन में पहुंचा हुआ है, ये कहा। छह सात आठ की टिप्पणियां, शिवका बुद्धे तत्व की माने बुद्धे रपी, बुद्धि से भी आगे बुद्धे आनंद करते पाश्चात्यात कहा, पश्चात होने से कौन आनंदरियात माने पाश्चात, पाश्चात्यात बोला पीछे बाद में होने से कौन, मन बाद का है बुद्धि से बाद में है, क्योंकि कोषों के जो विचार में विज्ञान में कोष के पहले मनोमय कोष है, माने अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, उसके बाद विज्ञानमय कोष आता है, उसके आगे अज्ञान आनंदमय कोष। कई इस प्रकार से कहा चाहिए बुद्धि संपर्कात बोल दिया आठ की टिप्पणी में कहते हैं बुद्धि संपर्कात माने बुद्धि द्वारा आत्मा ने मनसा संबंध, बुद्धि के माध्यम से आत्मा का संबंध मन में पहुंच गया। सीधा सीधा पहला संबंध है अज्ञान के माध्यम से बुद्धि में, और फिर बुद्धि के माध्यम से मन में, अब मन के माध्यम से इंद्रियों में बताएंगे, यही है प्रक्रिया। तो जहां जहां आत्मा का आभास पहुंचता है वहां वहां सबको अभिमान हो जाता है, मैं ज्ञानी हूं, बुद्धि में आने पर मैं ज्ञानी हूं इत्यादि बोलता है, मन में पहुंचने पर मैं सुखी दुखी हूं बोलता है, इंद्रियों में आने पर मैं देखने वाला सुनने वाला इत्यादि बोलने लग जाता है, अभिमान हो जाता है आत्माभिमान का। तथा इंद्रियेषु, जो मन में आभास आने के पश्चात, मन का संबंध इंद्रियों के हाथ है, इसलिए इंद्रियों में तादात्म्य हो जाता है आत्मा। विवेक पंडितों को भी स्थिति हो जाती है, विवेकी नाम अभी कहा है, विवेकी अविवेकी सब इंद्रियों में तादात्म्य कर जाते हैं, उसके बाद आत्मबुद्धि कर लेते हैं। मन संयोगात, क्यों इंद्रियों में मन का संबंध होने से कहा, तो अनंतरम शरीर, उसके बाद में मन के इंद्रियों के माध्यम से शरीर में तादात्म्य आभास आ जाता है, आत्मा को पहुंचता है, फिर वह तादात्म्य के मनुष्य हूं, चेतन हूं इत्यादि बोलने लग जाता है। वास्तव में आत्मा का संबंध नहीं, आत्मा का आभास का संबंध दिख रहा है यहां, किंतु आत्मबुद्धि हो जाती है लोगों का। इंद्रिय संपर्क आता शरीर में क्यों आया, इंद्रियों के साथ संपर्क होने से, एवं पारंपरिक इस प्रकार परंपरा के द्वारा, परंपरा से कृष्णम कार्यक्रम संघातम आत्मा चैतन्य स्वरूप ज्योतिषा अवभाष है। ये कहा जो संपूर्ण कार्यकरण संघात है ना, ये पूरा इंद्रिया हो चाहे कोई भी हो, कार्यकरण संघात पूरे को आत्मा चैतन्य स्वरूप ज्योतिषा, चैतन्य स्वरूप ज्योति के द्वारा अवभाष है, प्रकाश करता है चैतन्य ज्योति स्वरूप के द्वारा, शरीर इंद्रिय सबको प्रकाशित कर रहा है आवास के माध्यम से, किसके माध्यम से, आवास के माध्यम से करता है। कहा तो आत्मा सबको प्रकाश कर रहा है, तेन ही सर्वस्व लोकस्य कार्यकरण संघात तद वृत्तिशु च अन्यत आत्माभिमान बुद्धिर यथा विवेकम जायते। कहा इसी कारण से आत्मा सबको प्रकाश कर रहा है, बुद्धि से लेकर के शरीर तक सबको प्रकाश करता है, इसलिए तेन ही सर्वस्व, वो प्रकाश के द्वारा ही सर्वस्व लोकस्य, संपूर्ण संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य आदि प्राणी हैं, कार्यकरण संघात है जो शरीर इंद्र संघात में, तद वृत्तिशु च उनके वृत्तियां, कार्यकरण संघात एक समूह करके बोल दिया, उनके वृत्तियां जैसे एक एक इंद्रिया आदि हैं उनमें भी, अनियत आत्माभिमान बुद्धि यथा विवेक जाएगी, जैसे जैसे विवेक होगा उसी प्रकार के आत्माभिमान नियत नहीं अनियत प्रकार है, कहीं गाढ़ है कहीं कम है, कहीं प्रगाढ़ आत्माभिमान होगा कहीं कुछ कम होगा, जैसे विवेकी होंगे कुछ कम होगा हल्का होगा, अविवेकी के लिए थोड़ा ज्यादा होगा, नियत नहीं है अनियत है या अभिमान एक समान नहीं है, अभिमान होता है किंतु कहीं पतला है कहीं मोटा है, ऐसा अभिमान होता है। एक और दो की टिप्पणी है ना, एक में इंद्रियादि अन्यतम इतिहावत तदवृत्ति में ही लिया है, तदवृत्ति में इंद्रियों में भी कार्यकरण संघात समूह बना करके इंद्रियों को माने अवयव बना करके तदवृत्ति बोल दिया। दो में कहते हैं अविवेकम इत्यपि इच्छेदांति कहते हैं, यथा विवेकम पाठ है ना कहीं, यथा अविवेकम ऐसा भी पाठ करते हैं, अविवेक जैसा रहेगा उस प्रकार से ज्यादा होगा, विवेक होने पर कम होगा, जहां अविवेक ज्यादा है वहां आत्माभिमान ज्यादा होगा, शरीर इंद्रिया आदि में जहां जहां हो, जब विवेक थोड़ा ज्यादा है वहां पर कम होगा, अनियत है नियत नहीं है, एक समान नहीं होता आत्माभिमान, समान नहीं हो पाएगा, अनियत हो जाता है, माने ज्ञान और अज्ञान के माध्यम से उस प्रकार के आत्माभिमान होता है पैदा हो जाता है। कहा तथा च भगवता उत्तम गीताशु, इसलिए भगवान ने श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कहते हैं, यथा प्रकाश एक कृष्णम लोकमेम रवि क्षेत्रम क्षेत्र तथा कृष्णम प्रकाश भारत, एक कहा है त्रयोदश अध्याय में कहा, जिस प्रकार एक रवि, एक जो रवि है, कृष्णम लोकम इमम कृष्णम लोकम प्रकाशित, संपूर्ण लोक को प्रकाश करता है, एक ही है सूर्य सबको प्रकाश करना है, उस ठीक इसी प्रकार क्षेत्रम जितने भी क्षेत्र हैं संसार में, जितने शरीर हैं यही लेना है क्षेत्रम, उसी प्रकार तथा क्षेत्रीय माने जो क्षेत्रज्ञ है जो आत्मा है, कृष्णम क्षेत्रम प्रकाश है थी। एक शरीर नहीं, संपूर्ण शरीर को प्रकाश करता है, जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश करता है अकेला, उसी प्रकार अकेला आत्मा भी जो क्षेत्रीय आत्मा वो भी संपूर्ण जगत को प्रकाश करता है, ये कहा है। और पंचदश अध्याय में जाकर बोला यदादित्य कदम तेजो जगत भाषित अखिलम य चंद्रमश चौर्ण तत्तेजो विद्यमान, कहा है गीता में। वो तेज भी मेरा ही तेज है, भगवान कहते हैं वहां जो तेज है मेरे से लिए हुए हैं, मैं अपना तेज निकालू तो काम नहीं कर पाएंगे। चंद्र सूर्य अग्नि आदि तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं न तरही रविम प्रकाश है दी। फिर तो सूर्य को तो प्रकाश नहीं करेगा आत्मा, कि वो स्वयं प्रकाश वाला है, वो जड़ को प्रकाश करेगा ना, सूर्य को तो प्रकाश नहीं करेगा, क्यों प्रकाश है वहां। तब कहते हैं वहां भी मेरा ही प्रकाश है, एक जाकर के पंचदश अध्याय को उत्तर दिया है, माने त्रयोदश अध्याय में कहा था संपूर्ण को प्रकाश करना, सूर्य को नहीं कर सकता, वो तो स्वयं प्रकाश है, शंका करे कोई तो कहते हैं नहीं, यदा आदित्य गतम तेज जो जो तेज यत तेज, जो तेज आदित्यगत है वो भी मेरा ही तेज है, चंद्रगत है वो भी मेरा ही है, अग्निगत मेरा ही है, ये कहा हुआ है इत्यादि कहा। और कठोपनिषद में कहा नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम सब विदधाति कामान तम आत्मस्तम एनु पश्यन्ति धीरः तेषां शांति शाश्वती निद्रेषा, ऐसा कहा हुआ है। नित्यानाम ब्रह्मादिनाम हिरण्यगर्भादिनाम नित्यानाम, जो नित्य माने हैं संसार में उनमें भी नित्य है वो आत्मा, जितने नित्य माना जाता है संसार में उसके भी नित्यत्व तो परमात्मा के कारण से आता है, नित्य है। चेतनश्चेतनानाम जिनको चेतन माने जाते हैं, ब्रह्मा आदि जितने भी चेतन माने जाते हैं उनके भी चेतन आया हुआ है कहीं से, कहां से आया परमात्मा से, चेतना नाम चेतनम, चेतनों का भी चेतन है वो, उसी के चैतन्य से ये चेतन जैसे बने हुए हैं, उसी के आवास से चैतन्य आभास से ये चेतन जैसे बन के चल रहे हैं, वास्तव में ये चेतन नहीं चेतनात्मा है, ये कहा। एको बहु नाम यो विदधाति कामान, कहा और अकेला है और बहुतों का कर्मफल का दाता बनता है, किसने कब किया कहां किया कैसा कर्म किया सब जानकारी रखने वाले होते हैं, एको बहु नाम एक है, बहुतों का कर्म का फल देते हैं, कामान माने कर्मफलान, यही आता है कर्मफलानी। तम आत्मस्तम वो परमात्मा के दूर नहीं है, तम आत्मस्तम यही है, ये शरीर के भीतर यही है, उसको ढूंढने के लिए कोई तीर्थाटन आदि से मिलने वाला नहीं हो, यही ढूंढना पड़ेगा। तम आत्मस्तम ये क्वेश्चन धीरा, जो शास्त्राचार्य के माध्यम से जो देखते हैं उस आत्मा को, तेसाम शांति शाश्वती नेत्र, उन्हीं के लिए शाश्वत शांति उन्हीं को मिलती है, अन्य को नहीं मिल सकती, जो आत्मा दर्शन करते हैं उन्हीं को शांति मिलती है, अन्य को शांति नहीं मिलती, ऐसा कठोपनिषद ने कहा। और तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, कहा है एक उसी को, उसी के प्रकाशित के द्वारा प्रकाशित होते हैं सारे के सारे, एक न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविधं विभाति, श्वेता सूत्र उपनिषद का है। न तत्र सूर्यो भाति, उस आत्मा में सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता, सूर्य जड़ व्यस्तों को प्रकाश करेगा, आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकता, क्यों आत्मा को कैसे प्रकाश करेगा, आत्मा के प्रकाश लेकर के काम कर रहा सूर्य, फिर वो कैसे प्रकाश करेगा आत्मा को, नहीं कर सकता। तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम, चंद्रमा भी प्रकाश नहीं करता, तारे नहीं कर सकते, फिर कुतो यम अग्नि, खाना पकाने मुर्दा जलाने वाली अग्नि कैसे प्रकाश करे उसको, असंभव, जब इतने बड़े बड़े नहीं कर पाए, कुतो यम अग्नि ये बेचारा अग्नि ने क्या प्रकाश करेगा, नहीं कर सकता। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसी के प्रकाश में युक्त होके सब प्रकाश करते हैं। भांतम अनुभाति, पहले लोहा जलने के बाद जलाता है, चंद्र सूर्य आदि उसके प्रकाश से युक्त होने के बाद फिर प्रकाश करते हैं, अपने आप प्रकाश करने की शक्ति नहीं, वो प्रकाश वहां से आया है, जैसे लोहे में दग्धृत्व अग्नि से आया है, अग्नि से जलने के बाद दूसरे को जलाएगा, वो पहले नहीं जला सकता। तमेव भांतम, उसी प्रकाश से युक्त होने पर अनुवाद सर्व, पहले जो स्वयं प्रकाशित होंगे उसके बाद प्रकाश करेंगे, आत्मा के द्वारा ही प्रकाशित होने के बाद अन्य को प्रकाश करते हैं, चंद्र सूर्य आदि, कहा। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश भाष शब्द है तृतीय भाषा, उसके आत्म प्रकाश के द्वारा ही सबके प्रकाशित हो रहे हैं, अन्य प्रकाश काम नहीं करते, आत्म प्रकाश ही प्रकाशित है, ऐसा श्वेता सूत्र में कहा है। और एन सूर्यस्तपति तेजसा युद्ध, एन तेजसा युद्ध सूर्यस्तपति, ऐसा हमें करना है, जिस तेज के द्वारा, जिस आत्म तेज के द्वारा तप करके सूर्य तपाता है अन्य को, तप तप सूर्य तप तपाता है का प्रकाश करता है अर्थ होता है। एन तेजसा युद्ध, जिस तेज के द्वारा इंद्र दीप्त धातु निष्ठा कर्ण में युद्ध होता है, मैंने प्रकाशित होकर होता हुआ सूर्य प्रकाश करता है, यही है। इति जब मंत्र वर्ण मान श्वेता सूत्र वर्ण से बात है, ये तेरायम हृदय अंतर्ज्योति, इसी कारण से हृदय अंतर्ज्योति, हृदय हृदय माने बुद्धि, बुद्धि के भीतर ही आत्मज्योति है, यह सिद्ध होता है, जिसके द्वारा सारा संसार प्रकाशित होता है, ये आत्मज्योति, ज्योति माने प्रकाश, आत्मरूपी जो प्रकाश है वो हृदय के भीतर माने बुद्धि के भीतर है, ये कहा है। टिप्पणी थी एक नंबर, एन तेजसा युद्ध सूर्य तपति, ऐसा अनुग्रह, एन तेजसा युद्ध सूर्य तपति, ऐसा होगा अनुग्रह कहा। अशैव शेष टीकायां नावेद नावेदविद इति, इसी के टीका में कहेंगे नावेदविद मनुते तम बृहंतम, कहते हैं जो अवेदवेत्ता होगा ना, वेदवेत्ता जो नहीं होगा उस महान आत्मा को जान नहीं सकता, जो वेदवेत्ता होगा वही जान सकता है, इसी को उत्तरार्ध है कहते हैं, ये सूर्यस्तपति तेजसा युद्ध नावेदविन मनुते तम बृहंतम, उत्तरार्ध ऐसा आएगा, जो अवेदवित्ता होगा, वेदवेत्ता नहीं है, जो वेद को नहीं जानता, वेद के कहा हुए तरीके से नहीं चलता, उसको नहीं जान सकता, वो उपन्यास पढ़ने वाला थोड़ी जानेगा उस आत्म तत्व को, कर सकता, ये कहा है। ठीक है, लौकिक परीक्षा का, लौकिक परीक्षा का नाम बुद्धौ आत्माभिमान भ्रांति उक्ते अर्थे प्रमाण है, कहते हैं लौकिक शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, लौकिक उनको भी भ्रांति होती है, बुद्धि में आत्मबुद्धि होती है, मैं ज्ञानी हूं, मैं जानकार हूं बोलता है वो भी, और परीक्षक होते हैं शास्त्रीय ढंग से चलने वाले, कभी आत्मबुद्धि तो होती है, बुद्धि बुद्धि में आत्मबुद्धि बनती है, बुद्ध ये जो दोनों को बुद्धि में जो आत्मबुद्धि होना, लौकिक लोग हों या परीक्षक लोग हों, ये दोनों को बुद्धि में जो आत्माभिमान भ्रांतिम उगते अर्थ है, भ्रांति है ये कहने अर्थ में प्रमाण है थी, इसमें भ्रांति के विषय में प्रमाण देते हैं, भ्रांति है वास्तव में, बुद्धि आत्मा नहीं है किंतु भ्रांति होती है, अनात्मा में आत्मबुद्धि हो रही, क्यों, आत्मा का चिदाभास पड़ा हुआ है, आभास पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, पड़ा माने आत्मा नहीं आया, बुद्धि में उसको आभास लेने की शक्ति है, स्वच्छ होने के कारण, स्वच्छ है पदार्थ, जैसे शीशा रेत का है, रेत में आवाज नहीं पड़ता किंतु शीशा में आवाज पड़ता है, स्वच्छ कर दिया गया उसको, स्थिति आती है, तो ऐसे स्वच्छ है बुद्धि, पंचभौतिक तो वो भी है, पंचभूत है वो भी, किंतु पंचभौतिक होने पर भी स्वच्छ है, इसलिए आत्मा का आवाज पड़ जाता हो पहले, ये कहा, इसमें प्रमाण देते हैं, भ्रांति होती है सबको, भ्रांति होती है, आत्मबुद्धि हो रही वहां बुद्धि में, इसमें क्यों क्या प्रमाण है कहा, ते नहीं इत्यादि कहना है, यहां 9, 10, 11 की टिप्पणी यहां पहले 9 में कहा शास्त्र असंस्कृत धियो लौकिक, कहा यह लौकिक और परीक्षक में क्या अंतर होता है, शास्त्र के संस्कार जिनमें नहीं है उनको लौकिक कहा गया, शास्त्र असंस्कृत धी, जिनकी बुद्धि शास्त्र से संस्कृत नहीं है, शास्त्र संस्कार जिसके बुद्धि में नहीं हो उसको लौकिक कहा गया, और प्रमाण अर्थ विचार का परीक्षक, प्रमाण देकर के विषय को विचार करने वाले को परीक्षक कहा गया, किंतु आत्मबुद्धि दोनों को हो रही बुद्धि में, किसमें, मैं ज्ञानी हूं करके बोल रहा है, तो ये भ्रांति है, ये भ्रांति में प्रमाण देते ते नहीं कहा, इसे बुद्धि में प्रतिछाया होने के कारण, आत्मा के छाया, बुद्धि में छाया खींचने की सामर्थ्य है, छाया पड़ जाता है, इसलिए ते नहीं विवेकी नाम अपी का अपी से अविवेकी नाम, विवेकी अविवेकी सबको, शास्त्रीय संस्कार वाले हो चाहे अशास्त्रीय संस्कार वाले हो, सबका तत्र आत्मबुद्धिमान बुद्धि प्रथमा, सबसे पहले अनेक स्थानों में आत्मबुद्धि होना है किंतु सबसे पहले वह आत्मबुद्धि बुद्धि में, क्यों, वो स्वच्छ है और अनंतर है, प्रथम वही संबंध होता है आत्मा का, ठीक, बुद्धे पश्चात मनसी अपनी चिच्छायता इति हेतु महा, बुद्धि के पश्चात मन में भी चेतन की छाया पहुंच जाती है बुद्धि के माध्यम से, किसके माध्यम से, बुद्धि का संबंध मन में है इसके माध्यम से, ठीक है बुद्धि कहा ये कहते ततो भी आनंतरियात मनसी चैतन्य आभास था, फिर बुद्धि के पश्चात मन में भी चैतन्य का आभास पहुंचता है, कैसे बुद्धि संपर्क बुद्धि के संपर्क से तथा इंद्रियसु इत्यादि कहा हुआ है, ठीक है आत्मा ना सर्वभाषक सर्व अभाषकत्व उत्तम औषधि, आत्मा सबका प्रकाशक होता है बुद्धि के माध्यम से, मन का मन के माध्यम से, इंद्रियों का इंद्रियों के माध्यम से, शरीर का, ये सबका प्रकाशक हो जाता है, शरीर के माध्यम विषयत्व पहुंचता है एवं इत्यादि का, एवं पारंपरिक इस प्रकार परंपरा से पारंपरिक कृष्णम कार्यकरण संघातम आत्मा चैतन्य रूप चैतन्य स्वरूप ज्योतिषा अवभाषित का, जो आत्मा है चैतन्य स्वरूप आत्मज्योति के द्वारा क्या करता है कार्यकरण संघात पूरे के पूरे संपूर्ण को प्रकाश करता है, प्रकाशित प्रकाश कर देता है कहा। आत्मा ना सर्वभाषकत्व किम इति कश्यचित क्वचित एवं आत्मधि इतिहास ने कहा, आत्मा सबका प्रकाशक है शंका है, यदि आत्मा सबका प्रकाश है बुद्धि का भी है मन का भी है इंद्रियों के है शरीर का सबका है, फिर ये जो बादियों में अलग अलग स्थान में आत्मबुद्धि क्यों होती है, सबका प्रकाश है सबको एक जैसे आत्मबुद्धि सबको होना चाहिए, किसी ने शरीर में ही आत्मा माना हुआ है चार बार किसको आत्मा मानता है शरीर को मानता है, कोई इंद्रियों को मान रहा है कोई मन को मानता है कोई बुद्धि को मानता है, ऐसे विभाग क्यों होता है, यदि सब में प्रकाशक है आत्मा का अब प्रकाश है तो सबको आत्मबुद्धि एक जैसी होनी चाहिए, यह शंका है। आत्मा ना सर्वभाषक अब सर्व अवभाषकत्व आत्मा सबका बुद्धि से लेकर के शरीर तक सबका प्रकाशक यदि है तो किम इति कश्यचित किसी व्यक्ति का क्वचित कहीं स्थान विशेष में आत्मबुद्धि क्यों होती है, किसी व्यक्ति का स्थान विशेष में क्वचित मान स्थान विशेष माना शरीर में आत्मबुद्धि किसी को हो रही है दूसरे को नहीं होती, चार बार कोई होती शरीर में आत्मबुद्धि दूसरे को नहीं होती, दूसरा इंद्रियों में आत्मबुद्धि क्यों करता है, सब आत्मा यदि सबको प्रकाश कर रहा है तो सबको आत्मबुद्धि समान होना चाहिए सब सर्वत्र होना चाहिए, क्यों भिन्न भिन्न क्यों होता है, कश्यचित क्वचित एका किसी को कहीं क्वचित एवं किसी व्यक्ति का कहीं विशेष स्थान में आत्मबुद्धि क्यों होती है, यदि सबका प्रकाश है तो सब में आत्मबुद्धि होना चाहिए कहीं नहीं होना चाहिए, आत्मधि इतिहास आत्मबुद्धि क्यों ऐसी होती है शंका कर उत्तर देते हैं 12-13 की टिप्पणी में कहते हैं न तो सर्वस्य पुरुषः सबको एक ही स्थान में आत्मबुद्धि नहीं होती, भिन्न भिन्न स्थान में आत्मबुद्धि हो रही, किसी को शरीर में हो रही किसी को इंद्रियों में हो रही किसी को प्राण मन में हो रही किसी को बुद्धि में हो रही है इत्यादि, इंद्रियादि इंद्रियादि अन्यतम में ही आत्मबुद्धि हो रही है सर्वत्र शरीर आदि में क्यों नहीं होती, ये शंका आगे तो उत्तर देते हैं ते नहीं कहा ते रही सर्वस्व लोकस्य कारण संघाते तदवृत्ति से तो अनियत आत्मा अभिमान बुद्धि यथा विवेक जायते, ये कहा इसी कारण से आत्मा का आभास होने का कारण ही कि आत्मा का आभास है तेन माने आभास है आत्मा के आभास के द्वारा सर्वस्व लोकस्य संपूर्ण लोक में एक ही एक बड़े संसार संसार कार्यकरण संघाते शरीर इंद्रिय संघात में और उनके वृत्तियां तत्त इंद्रियों में और उनके जो वृत्ति माने इंद्रिय हो मन हो बुद्धि हो भिन्न भिन्न स्थानों में कार्यक्रम संघात समूह एक हो गया उसके अवयव में कहीं अनियत आत्माभिमान नियत नहीं आत्माभिमान सबको एक ही जगह नहीं होता भिन्न भिन्न हो रहे आत्माभिमान भिन्न भिन्न होता है यथा विवेकम जायते जैसे विवेक और अविवेक दोनों परिच्छेद किया हुआ है विवेक अविवेक के कारण जैसे जैसे विवेक होगा आत्मबुद्धि थोड़ा भीतर भीतर होती जाएगी अविवेक होने और बाहर बाहर हो रही है स्थिति ठीक है। हम कहते हैं बुद्धियादेर उक्त क्रमेण आत्मछायत्व तत्शब्दार्थ तेना में आया हुआ ना बुद्धियादि में तेना पद का अर्थ है आत्मा का छाया होने से एक अर्थ है उसका आत्मा का अवभास होने से कहा माने बुद्धियादेर उक्त क्रमेण बुद्धियादि में इस क्रम से बुद्धि से लेकर शरीर तक आत्मबुद्धि है यह क्रम से आत्मछायत्व आत्मछाया होने से एक आत्माभिमान हो रहा है सर्वत्र एक तत्शब्द का तेन में आयो तत्शब्द करते हैं आत्मज्योति सर्व अभाषकत्व लोक प्रसिद्धि बना प्रमाण आत्मज्योति सबका प्रकाशक है केवल लोक प्रमाण ही प्रमाण नहीं है किंतु भगवत वाक्य में भी लौकिक और परीक्षक लोक हैं किंतु लौकिक मनुष्यों के बातों में प्रमाण मात्र नहीं, सबके आपूर्ति हो रही, भगवान के वचन श्री कृष्ण के वचन में प्रमाण है। केवल लौकिक प्रमाण मात्र नहीं है, शास्त्रीय प्रमाण भी है, भगवान श्री कृष्ण का वचन भी है। कहा तथा भगवता उत्तम गीता सु कहा भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता त्रयोदश अध्याय कहा यथा प्रकाश एक कृत्रिम लोक में रवि, जैसे एक ही रवि है, सूर्य अनेक नहीं है, संपूर्ण लोक को प्रकाश करता है, जितने भी हैं स्वर्ग नरक जितने भी है सबको प्रकाश करने वाला वही है, एक ही सूर्य है, एक साथ प्रकाश करता है। इस प्रकार क्षेत्री तथा क्षेत्री क्षेत्रम कृष्णम प्रकाश है, इस प्रकार जो क्षेत्री है आत्मा है, क्षेत्र वाले को क्षेत्री कहते हैं, ये क्षेत्री जो है आत्मा पूरे क्षेत्र ब्रह्मांड में जितने क्षेत्र सबको प्रकाश करता है, याद किया है। आगे कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनाम इत्यादि है ना। अच्छा इसका अर्थ करते हैं नाशी नाम अयम अनाशी कहते हैं, नित्यो नित्यानाम अनित्यानाम नित्य, जो अनित्य पदार्थ जितने हैं ना उनमें नित्य होता है, जो जो बचेगा वो आत्मा होता है, जो अनित्य पदार्थ में कुछ अंश बचता है शेष वो आत्मा होता है। अनित्य अनित्यानाम नित्य, अनित्यों में देखना हो तो नित्य रूप में आत्मा है। चेतन चेतनानाम आदि है ठीक है, हम बोलते हैं अनित्यानाम है नाशी नाम, जो नाशी पदार्थ विनाशी है, अनाशी अयम अनाशी या आत्मा अनाशी है अविनाशी है, जैसे शरीर नाशी है इसमें आत्मा देखना हो तो जो अनाशी तत्व होगा आत्मा समझ रहा, जो नाशी वाले हैं आत्मा नहीं है, बस इतना ही आत्मज्ञान के लिए क्या परेशानी क्या है, यही ढूंढो जितने नाश वाले हैं वो आत्मा नहीं है बस। अनित्यानाम नित्य, अनित्यानाम शरीर इंद्रियादि नाम नित्य आत्मा, बस समझदार एकदम समझ सकते हैं, कंप्यूटर वाले तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। नाशी नाम अयम अनाशी, अयम आत्मा अनाशी। चेतनस चेतनानम कहा है, चेतनों का भी चेतन है वो, जो चेतन मानने वाले केवल अभिमान करते हैं वो आत्मा अपने चेतन को हटा दे तो ये जड़ हो जाएंगे। चेतनस माने चेतन चेतितार, चेतना माने चेतितार, जितने चेतन मानने वाले जितने भी हैं, जितने चेतितार हैं ब्रह्मादय हिरण्यगर्भादि जितने भी है विराट आदि जो चेतितार हैं, जो चेतन मानते हैं जिनको, तेषाम अयम एव चेतना, उनमें भी चेतन तो यही है, चेतन को भी चेतन यही है, चेतन का भी चेतन है, माने उसी चेतन के आभास से चेतन चैतन्य प्राप्त करके बैठे हैं, इनको पता नहीं है ये दूसरे की संपत्ति है, करे मालूम नहीं है, अभिमान करके बैठे हैं मैं चेतन हूं, अरे वो चैतन्य दूसरे का है, जब मांगे वो ले जाएगा तो जड़ होकर बैठोगे, बिना कारण अभिमान है तुम्हारा। तेषाम अयम चेतन, कैसे दृष्टांत समझ, यथा उदगादि नाम अनग्नि नाम, जल आदि उदक अग्नि है कि अनग्नि है, अनग्नि है अग्नि नहीं है, यथा माने कैसे, जैसे जल में भी अग्नित्व तो आ जाता है किसके द्वारा, अग्नि के द्वारा, ऐसे है ये चेतन जितने भी माने गए हैं, ये कहते हैं यथा उदगादि नाम अनग्नि नाम, जो अनग्नि पदार्थ है जल आदि वहां भी अग्नि निमित्तम दाहकत्व, अग्नि निमित्त दाहकत्व आ जाता है जल आदि में भी, अग्नि निमित्त है वो, इनका अपने निजी नहीं है। ठीक इसी प्रकार जितने चेतन करेगा अभिमान करने वाले वो चेतन दूसरे से आया हुआ है, चेतन चेतना होगा, तथा इस प्रकार जैसे जल आदि अनग्नि पदार्थ में जो दाहकत्व आया अग्नि निमित्त है, इसी प्रकार आत्म चैतन्य निमित्त में चैतृत्व तम एक आत्म चैतन्य निमित्त ही चैतृत्व धर्म आता है सभी में, अन्य ऐसा माने आत्मा से भिन्न जितने हैं उनमें जो चेतन मैं चेतन हूं कहने का अभिमान आत्मचेतन निमित्तक है, स्वतः इनकी संपत्ति नहीं है, ये कह दिया नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम इत्यादि कर कहा। अनुगमनवत अनुभानम स्वगतया भाषा स्याद इति शंकाम प्रत्याह कहते, तस्य भाषा सर्वमित भाति बोलते हैं ना, न तत्र सूर्यो भाति इत्यादि कहते हैं, यही कहते हैं न तत्र सूर्य भांति न तत्र तारकम नियमा तिथो भांति कुतो, इसका अर्थ कर रहे हैं अनुगमन बद्ध कहते हैं, यह अनु अनु शब्द लगा अनुभाति लिया है, जैसे अनुगमन होता है एक के पीछे जो दूसरे चलने वाला व्यक्ति होता है उसकी अपनी स्वतंत्र क्रिया है कि नहीं, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्र क्रिया है, तो यहां भी अनुभाति शब्द है, जैसे अनुगमन में अपनी क्रिया होती है, अनुगमन करने वाली की अपनी स्वतंत्र क्रिया होती है, किसी के पीछे चला, बड़ा आदमी आगे चल रहा, छोटा पीछे चला, तो अनुगमन करने वाला जो होगा उसका अपनी स्वतंत्र क्रिया होती है। तो यहां भी तमेव भांतम अनुभाति बोला, अनु लगा हुआ है, पीछे पीछे प्रकाश करने वाला, अपनी क्रिया, अपने प्रकाश हो, इनको अपनी प्रकाश होनी चाहिए, जैसे अनुगमन करने वाले की अपनी क्रिया होती है, इस प्रकार अनुभाति कहा हुआ है। तो यहां भी अपने प्रकाश इनकी होगी आदित्यादि में, ये शंका है यहां। अनुगमन अवध, जैसे अनुगमन करने वाला व्यक्ति की अपनी क्रिया होती है, अनुगमन वाले किसी के पीछे चलने वाला, तो उसकी अपनी क्रिया होती है वहां, यह नहीं कि वो आगे वाले की क्रिया नहीं होती, वहां दोनों को चलना पड़ता है, स्वतंत्र क्रिया है। ठीक इस प्रकार अनुभाति आया हुआ है, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, यही है ना। तो अनुभाति में भी अपने प्रकाश हो, जो पीछे आदित्यादि को अनुभाति बोला हुआ है, वह अपने प्रकाश हो, ये शंका है। अनुगमन अवध, जैसे अनुगमन क्रिया है उसी प्रकार अनुभान है यहां, यही है। स्वगत या भाषा से अपने प्रकाश से हो, किसके द्वारा, अपने प्रकाश के द्वारा ही हो आदित्यादि में। शंकाम प्रत्याह, इस शंका को खंडन करते हैं, क्या चार की टिप्पणी में कहते हैं, यथा गच्छन्तम अनुगच्छति, ये प्रयोग होता है, जाने वाले के पीछे जाता है, यही है ना, गच्छन्तम अनुगच्छति का अर्थ जाने वाले के पीछे जाता है, ऐसा बोला जा रहा है, जाने वाला दूसरा व्यक्ति उसे पीछे पीछे दूसरा जाता है। यथा गच्छन्तम अनुगच्छति इत्यत्र अनुगच्छतो भी, जो पीछे चलने वाला व्यक्ति है उसका भी गति ही स्थावत स्वायत्ता एव, गति है स्वयं की गति है, वहां स्वाधीन है, पराधीन गति नहीं उसकी, स्वाधीन गति है, स्वायत्ता है, वो अपनी गति है उसकी। एवं इसी प्रकार भांतम अनुभाति, ये अर्थ है तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, यहां पाठ आया हुआ है, यही है। भांतम माने प्रकाश करने वाले के पीछे प्रकाश करने वाला अर्थ आ रहा है, तो इनका भी भांति इत्यत्रापि अनुभानम स्वगतया भाषा भवे, यहां इस प्रयोग में भी भांतम अनुभाति में भी अपने ही प्रकाश, स्वगत प्रकाश हो, कैसे प्रकाश, स्वगत प्रकाश हो, तो उसी भाषा माने उसी प्रकाश के द्वारा हो, अपने प्रकाश के द्वारा ही हो, ये शंका आगे तो कहा नहीं, कहते तस्य का तस्य भाषा सर्वविदम विभाति बोलते, अरे बाबा उसी के प्रकाश से सारे प्रकाशित हो रहे हैं, केवल ये अभिमान कर रहे हैं मैं प्रकाश करने वाला नहीं, तुम्हारे प्रकाश, तुम प्रकाश करने वाला नहीं हो, प्रकाश दूसरे का है, प्रकाश नहीं कर सकते, अभिमान व्यर्थ है, ये कहा तमेव, कहा तस्य भाषा सर्वविदम, उसी के प्रकाश से, प्रकाश के द्वारा, तृतीय भाषा पास शब्द है प्राकृतिक भाषा, उसी के प्रकाश से सारा प्रकाशित होते हैं, चंद्र सूर्य आदि के प्रकाश उसी का है। आगे कहते हैं एन इत्यादि का अर्थ करते हैं, एन सूर्यस्तपति तेजसा युद्ध, एन तेजसा युद्ध सूर्यस्तपति, ये कहा जिस तेज के द्वारा युद्ध होकर के प्रकाशित होकर के सूर्य प्रकाश करता है, तत्र उसमें नावेद बिंद मनुते बृहंतम इति उत्तरत्र संबंध कहते हैं, इसका सब ये जो पूर्व पे संबंध था ये न सूर्य अस्तपति तेज साहित्य का इसके साथ संबंध कहते हैं। आगे बाकी है न अवेद बिंद मनुते तम बृहंतम, वो जो बृहंतम महान जो आत्मा है ना, वो तेज पुंज आत्मा जिसके तेज से युद्ध होकर के सूर्य प्रकाश करता है, वो जो महान बृहत आत्मा है न अवेद बिंद मनुते तम, उसको वेदवेत्ता जो नहीं होगा उसको नहीं जान सकता, वेदवेत्ता ही जानेगा, अवेदवित न मानते नहीं जानता, जान नहीं सकता, वेदवेत्ता ही जान सकता है, वेदवेत्ता भी वेद को वास्तव में समझने वाला, केवल पाठक अलग है, दो चार मंत्र रट लिया तो काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता, अर्थ समझने वाले हो कोई जान सकता, दूसरे नहीं जान, एक संबंध लगाना कहा। ज्योति शब्द व्याख्यान उपसंग, ज्योति शब्द की जो व्याख्या चल रही थी उसका उपसंहार करते हैं, कहा तेन अयम हृदय अंतर ज्योति का, ये कहा तेन इसी कारण के द्वारा हृदय अंतर अयम ज्योति, यही अयम हृदय अंतर ज्योति, हृदय के भीतर यही ज्योति है, ये बता दिया। ठीक है थोड़ा आगे इसके है पूर्व पहरे का है, ठीक है मैं आगे थोड़ा पढ़ना है इसका, हृदयंत स्थित हो, हृदय अंतस्थित हो अयम आत्मा, अयम से आत्मा लेना है, अयम तेना अयम है ना, अयम माने आत्मा, हृदय के भीतर में बैठा हुआ, हृदय में बैठा हुआ जो बुद्धि में बैठा हुआ जो आत्मा है, सर्वभाषकत्व ज्योतिर्भवती, सबका प्रकाश होने से ज्योति कहा जाता है आत्मा का, सबका प्रकाशक है वो, इसलिए ज्योति कहा गया आत्मा को, यही है। हृदय अंतस्थित हो अयम आत्मा, हृदय के भीतर माने बुद्धि के भीतर जो आत्मा है, तो माने बुद्धि बोला हुआ है, उसके भीतर जो आत्मा है माने आत्माकार वृत्ति वृत्ति बुद्धि नहीं बनाना है, इसलिए उसके भीतर कह दिया या बुद्धि आत्मा सर्वभाषकत्व, सबका प्रकाशक होने से, बुद्धि का प्रकाशक, इंद्रियों का प्रकाशक, मन का प्रकाशक, शरीर का प्रकाशक, सबका प्रकाश होने से ज्योतिर्भवति, ज्योति होता है, प्रकाशक जो होगा उसी को ज्योति बोलते हैं, ये ज्योतिर्भवति ने कहा। तीन की टिप्पणी में कहा भाष्यस्त तेर इत्यस्य अयम अर्थ, भाष्य में तेर अयम हृदय अंतर्ज्योति शब्द था उसका यह अर्थ है, भाष्य में ठीक लिखा किंतु टीका में पैरा बदलते समय गड़बड़ कर दिया, इत्य टीका पूर्व में रखना था, पूर्व की टीका है आगे बुद्धिस्तावत इत्यादि मंत्रवर्ण इति अंत भाष्य, बुद्धिस्तावत से लेकर के मंत्रवर्ण तक भाष्य है, जो जो मंत्रवर्ण हाँ यहां तक भाष्य, पूरे पूरे पैरा का भाष्य है, यहां तक वार्तिका कहा, वार्तिक है क्या है तो कहा स्वकारण स्वकारणाभि संबंधा चैतन्याभासदादिय जायते तो अभिमानोस्याम जायते महतामपि। देखो स्वकारण अभिसंबंधा, स्व से लेना बुद्धि, बुद्धि का कारण अज्ञान, अज्ञान के माध्यम से बुद्धि में है यहां सूर्य, माने आत्मा का संबंध बुद्धि कैसे प्राप्त करती है, अपने कारण के साथ आत्मा का संबंध है इस माध्यम से प्राप्त करती है, स्वकारण अभिसंबंधा अपने कारण के संबंध से, माने बुद्धि का सीधा आत्मा के साथ संबंध नहीं है, अज्ञान के साथ है, क्यों बुद्धि कार्य है अज्ञान कारण है, उसमें आत्मा का संबंध है, आत्मा का आवास है, उसके माध्यम से बुद्धि में आवास आता है, ये बताने जा रहे हैं, सीधा सीधा बुद्धि में आवास नहीं है, पूर्व में एक है अज्ञान, ये तो अज्ञान का कार्य है, ये कह रहे हैं स्व माने बुद्धि, स्वकारण अभिसंबंधात अपने कारण के साथ संबंध होने से, स्व से बुद्धि है, बुद्धि का कारण अज्ञान, वहां संबंध है बुद्धि का होने से, वहां आत्मा का संबंध है होने से, चैतन्यभासदा दिया जाए थे दिया चैतन्यभाष, बुद्धि को चैतन्यभाष मिल जाता है, क्या मिल जाता है, बुद्धि का अपने कारण के साथ संबंध है, आत्मा का वहां संबंध है, वहां आवास है आत्मा का, इसलिए अपने आत्मा के साथ संबंध हो जाता है, सीधा सीधा नहीं हो पाता, बीच में एक है अज्ञान, दिया जाए थे दी को चैतन्य भाषा जाए थे कहा, अतः इसी कारण से अश्याम अभिमानो महताम भी जाए थे, अश्याम बुद्धौ इस बुद्धि में जो जो बड़े बड़े ज्ञानी माने जाते हैं विवेकी माने जाते हैं उनको भी आत्मबुद्धि हो जाती है, आत्मा का यह संबंध बन गया है, चिदाभास का संबंध बन गया, बुद्धि का संबंध उसके अज्ञान कारण में है, आत्मा वहां चिदाभास प्राप्त होता है उस माध्यम से बुद्धि में पहुंच जाता है चिदाभास, इसलिए बड़े बड़े विवेकियों को भी आत्मबुद्धि हो जाती है, क्या बुद्धि मैं ज्ञानी हूं करके बोलने लग जाता है, बुद्धि तादाद में करके स्थिति हो जाती है, महताम भी बोला अज्ञानी जो है तो बड़े बड़े पंडित बुद्धिमान है उनको भी आत्मबुद्धि हो जाती है, स्थिति है। कारणांतरत्वाच तथा स्वच्छ स्वभावत चैतन्याभास भत्ते साधि पूर्वम अभिजायते, इसी के व्याख्या है आगे, कारण अनंतरत्वाच कहते हैं माने कारण जो अज्ञान के ठीक पीछे है ये बुद्धि, आगे मन आदि थोड़ा दूर हो जाते हैं, कारण अनंतरत्वाच उसका कारण है अज्ञान, उसके अनंतर वन से ठीक बुद्धि है अनंतरत्वाच तथा स्वच्छ स्वभाव, दूसरी बात स्वच्छ स्वभाव वाला है, स्वच्छ स्वभाव वाला जैसे स्फटिक आदि होते हैं, जैसे वस्त्र आदि होंगे तो उसको पकड़ लेता है, माने वो कलर आ जाता है, वर्ण ले लेता है, ठीक इस प्रकार स्वच्छ स्वभाव बुद्धि, स्वच्छ स्वभाव होता है चैतन्य भाषवती, ऐसा ये चैतन्य का आवास वाली हो जाती है बुद्धि, ऐसा बुद्धि चैतन्य भाषवती धी, ऐसा धी ये बुद्धि, ऐसा बुद्धि ये बुद्धि चैतन्य भाष पूर्वम अभिजायते, चैतन्य का आवास वाली पहले पहले ये बुद्धि हो जाती है, कार्यक्रम संघातों में देखने पर सबसे पहले चैतन्य का आवास वाले कौन है, बुद्धि पूर्व मन सबसे पहले प्रथम, तस्माद आत्माभिमानो ही बुद्धौ जनिमताम सदा जायते सर्वभूतानाम अपि सर्वविदाम यह तस्माद कारणात्। आत्मा का चिदाभास पकड़ लिया है बुद्धि ने, इसी कारण से आत्माभिमानो ही बुद्धौ जनिमताम सदा। चित्त में उत्पन्न होने वाले को जनिमत बोला जाता है, चित्त उत्पन्नशील पदार्थ है, जनिमत पदार्थ जितने भी प्राणी जितने भी है सबका, केवल एक मनुष्य का नहीं। तो आत्माभिमान वहां आत्माभिमान हो जाता है कहते हैं, तस्माद इसी कारण से चैतन्याभास पड़ा हुआ है बुद्धि में, इसी कारण से आत्माभिमान वही बुद्धौ जन्मताम सदा जायते कहा। बुद्धि में जितने भी उत्पन्नशील पदार्थ जितने सबका बुद्धि में आत्माभिमान हो जाता है, मैं ज्ञानी हूं आदि बोलने लग जाता है। एक बार जायते सर्वभूतानाम अपनी सर्वविदाम यह सर्वभूतानाम सारे भूतों का भी हो जाता है, सर्वविदाम सबको जानने वाले सब कुछ जानने वाले सर्ववेत्ता को भी बुद्धि हो जाती, बुद्धि में आत्मा विमान हो जाता है पहला बुद्धि में। ये कहा चिदाभासो तो मन से बुद्ध्यानंतर कारण मन संबंध चैतन्य मन संबंध चैव मन संबंध तश्चैव इंद्रियेश्व भी जायते। चिदाभास जो है ना, जब बुद्धि में आने के पश्चात चिदाभास कहां होगा था, मन असी मन में पहुंचता है, कहां पहुंचेगा, बुद्धि में चेतन नहीं चिदाभास है, वही चिदाभास बुद्धि के संबंध से मन में पहुंच जाता है। चिदाभास अथवा मन अनंतर मनसी बुद्धि अनंतर कारण, क्योंकि बुद्धि के पश्चात है मन, क्योंकि जब पंचकोश की चर्चा में मन पहले है और बुद्धि बाद में है, तो उधर से जो अज्ञान के दर से आते तो बुद्धि पहले है मन पीछे है, माने मनोवय कोश को लांगने की अपेक्षा भी विज्ञानवय कोश को अतिक्रमण करना बहुत मुश्किल है, जितने आगे आगे वाले कोष है अतिक्रमण करना मुश्किल है। कोई कोई महापुरुष विवेकी माना फूल शरीर में अभिमान छोड़ सकता है, अन्नमय कोष को मैं आत्मा नहीं हूं करके त्याग सकता है, किंतु इसकी अपेक्षा प्राणमय कोष में उलझन आएगा ज्यादा। प्राणमय कोष को भी आत्मबुद्धि कोई त्याग सके, मनोमय में जाकर उलझेगा, क्यों सूक्ष्म सूक्ष्म है वो, उत्तर उत्तर सूक्ष्म होते हैं, पहले पहले स्थूल होता है, और मनोमय कोष में भी त्याग देगा तो बुद्धि विज्ञानमय कोष में जाकर के भटक जाएगा स्थिति। वहां से भी आनंदमय कोष की तो बात ही क्या करना, वहां से अतिक्रमण करना तो कहां, वो तो वही होगा परमात्मा की कृपा ही होगी तभी करेगा, इसी स्थिति है। तो ये कहा चिदाभास तो मन से बुद्धियान आंतरिक बुद्धि का अनंतर है, इसलिए चिदाभास मन में पहुंच जाएगा बुद्धि के माध्यम से। कहा मन संबंध संबंध था, मन में जो संबंध हो गया चिदाभास का, उसके बाद एवं इंद्रियेषु अभी जाए थे, फिर इंद्रियों में पहुंच जाएगा चिदाभास, कहां पहुंच जाएगा, फिर इंद्रियों में अभिमान हो जाएगी, मैं देखने वाला हूं सुनने वाला हूं इत्यादि, चिदाभास आए अभिमान हो जाएगा। एक मन कर्म संबंधा देहे तस्योपजाए थे, कहते मन के और इंद्रियों के संबंध होने से, शरीर में ना मनोविशिष्ट इंद्रियो मनोविशिष्ट इंद्रियों का संबंध होने से देह में भी बांध हो जाएगा। ठीक है, मन संबंध मन कर्म संबंध मन और कर्म मान इंद्रिया दोनों के संबंध होने से देह भी अश्य हो जाएते, माने यहां भी आत्माभिमान हो जाएगा, चिदाभास पहुंच जाता है। एवं आभास यत्यात्मा कृष्णम कार्यम सकारणम, इस प्रकार आत्मा सबको प्रकाश आभास यदि आभास करता है प्रकाश देता है करता है आत्मा कृष्णम कार्यम सका कारण के सहित कार्य को सबको प्रकाश कर देता है। एक सकारणम कार्यम कारण के सहित कार्य को प्रकाश करता है आत्मा। एक सूक्ष्म तारतम्य न स्थित विषय अवधि भातीते मंत्राम नायो सूक्ष्म तारतम्य न स्थित विषय अवधि आत्माभिमान पुरुषां जायते नियता सतः। सूक्ष्म की तारतम्य से बुद्धि सूक्ष्म है, शरीर थूल है, विषय तक इधर थूल है उधर सूक्ष्म है, विषय से चलते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म तो हम आत्मा तक पहुंचेंगे, और आत्मा से इधर आएंगे तो थूल थूल आएंगे तो विषय तक आते हैं, अंतिम में आत्मा है अंतिम में इधर विषय है स्थिति। यही कहते हैं सूक्ष्म से तारतम्य, तो सूक्ष्म सूक्ष्म जब देखते जाते हैं सूक्ष्म की तारतम्य भाव से, विषयों की अपेक्षा शरीर सूक्ष्म है, शरीर की अपेक्षा इंद्रिय सूक्ष्म, इंद्रियों की अपेक्षा मन सूक्ष्म, मन की अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म, ऐसा सूक्ष्म तारतम्य स्थित विषय अवधि, तो उस पर विषय तक आत्मा है, आत्मा के अस्तित्व विषय तक दिखाई पड़ता है। विषयों में भी सामे भैंस मर जाती है विषय है, हाय मैं मरदा बोलता है, वहां भी आत्मबुद्धि पहुंच जाती है, अभिमान हो जाता है मैं, पुत्र मर जाता है बोलता है मैं मर गया, कौन मरा, किंतु पिता बोलता है मैं मर, हाय मैं मर गया, मैं, वहां तक आत्मबुद्धि है, शरीर पर तक ही नहीं, शरीर से बाहर भी आत्मबुद्धि करता है स्थिति, ये तो मेरा प्राण है ऐसा बोलते हैं, प्राण इधर है उधर बोलता है, इतनी मैंने इतना अधेरे में बैठा हुआ है ऐसी स्थिति है। ये कहते हैं सूक्ष्म से तारतम, सूक्ष्मता की जो तारतम्य भाव है उसके द्वारा पहले बुद्धि में ऐसे करते करते आत्मा, आत्मा का प्रकाश विषय तक है कहना चाहते हैं, पहले सूक्ष्म से चला, चलते चलते थूल में अंत में विषय है, सूक्ष्म से तारतम में नित आत्मा ने विषयावधि विषय तक, बाहर जो विषय है वहां तक आत्माभिमान अधि पुंसाम जायते नियता तथा कहते हैं, आत्माभिमान ये पुरुषों का, मनुष्यों का, प्राणियों को आत्माभिमान वहां तक होता है, विषय तक माने बुद्धि से लेकर के विषय तक आत्माभिमान है यह सब, ये कहते हैं पुंसाम जायते नियता तथा नियत अवश्य वहां आत्मबुद्धि हो रही है इनकी, नित्यो नित्यानाम इति च येन सूर्यस्तथा पर न तत्र सूर्यो भाति ते मंत्राम नायो है नहीं कसह, ये तो आत्मा को समझाने वाले आ गए, आत्मा कौन है करके, अरे बाबा इनमें आत्मबुद्धि मत करना, यह आत्मा नहीं है जिसमें आत्मबुद्धि कर रहे हो, आत्मा तो नित्यो अनित्यानाम, जो अनित्य पदार्थ है ना, देहादि अनित्य है, बुद्धि तक सब अनित्य है, अज्ञान भी अनित्य है, अज्ञान भी ज्ञान नाश्य है, अनित्य है, अनित्यानाम नित्य, जितने अनित्य पदार्थ हैं उनमें वो नित्य है, आत्मा तो नित्य है, उसी को पकड़ना, अनित्यों में आत्मबुद्धि मत करना, जो नित्य है अनित्यों का नित्य उसमें आत्मबुद्धि करना, माने यहां पर जो नित्य मिलेगा उसमें जाके बैठ जाना, अनित्यों में आत्मबुद्धि नहीं करना, विचार करना, अपने विचार से जाना, ठीक है। नित्यो अनित्यानाम एन सूर्यस्त तथा पर ये ना सूर्यस्तपति तेजसा युद्ध है ना, जिस तेज से प्रकाशित होकर के सूर्य तपता है, अपने आप तप नहीं सकता सूर्य, न अवेदवन मनुते इत्यादि कहा, वेदवेत्ता नहीं होगा उसको, नहीं तम बृहम तम उसको जान नहीं सकता इत्यादि, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति इत्यादि श्वेता सूत्र में होता है, उस आत्म तत्व में कोई प्रकाश नहीं कर सकता, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, ये जो कहा है तत्र सूर्य भाति इति मंत्र आमनायो ही अनेक, अनेक है ये मंत्र, मंत्र का उपदेश अनेक है, इस तरह से मंत्र उपदेश दे, आमनायो मैंने उपदेश, बहुत उपदेश दे रहे हैं, जहां तक सूर्य चंद्र आदि प्रकाश से प्रकाशित होता हो वो आत्मा नहीं है, सीधी बात है, तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नम्य नियमा विद्युतो भांति, ये बिजली जो चमकती है ना, ये भी नहीं प्रकाश कर सकते उसको आत्मा को, कुतो यम अग्नि, ये खाना पकाने वाली, गुर्दा जलाने वाली, जो मृत शरीर जलाने वाला अग्नि क्या प्रकाश करे, जब इतने बड़े बड़े देते तो फेल हो जाते हैं, तो ये क्या काम करेगा, कहीं मृतिक न्याय लगा बोलते कुतो आयम अग्नि, ये भौतिक अग्नि क्या करेगा, ऐसे बोलती है, तमेव भांतम और भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वेदम विभाति, ये कहा है, अनेक प्रकार से बताते हैं, कहा अनेक असा, यह सस प्रत्यय लगा हुआ है, बहुत अर्थों के लिए एक सस प्रत्यय होता है, बहुल पार्था छस कार का अन्य तरश्यम है, बहुत बताना हो सस और अल्प बताना हो भी सस, अल्प सदाती थोड़ा देता है, भूरिशा धन्यवाद बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत अर्थ में होता है सस, अल्प अर्थ में होता है, जैसा इसका प्रकृति हो उसके आधार पर होता है, अल्प आ जाएगा तो अल्प से माने कम हो जाएगा, क्रमशः अल्प से क्रमशः भी होता है, हाँ क्रम सब क्रम क्रम से जाना, इधर ये सस प्रत्येक लगता है, तद्दित बहुल पार्थ सस्कार का तो यह अनेक समय सस लगा हुआ है, अनेक श्रुतियां बोलती है, कहा ये एक नहीं हजारों करोड़ों इसके लेकर के सस सस लगा के बोला है, ऐसी श्रुतियां कहती है सब, ये बताया है, ठीक है फिर करेंगे, समय हो गया, यहीं रखते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय